Piątek. Światecki Swet i Leżak. 500 ml. 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę na Mysłów Pils 500 ml. 10 butelek plus 10 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio. Czwartek, 10 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż niepewna jutrzejsza debata Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego w Końskich. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie incydentu w jednym z przedszkoli. Opiekunka szarpała dziecko. Londyńska policja zatrzymała aktywistów Greenpeace za wylanie barwnika do stawu amerykańskiej ambasady. Sztaby wyborcze Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego nie porozumiały się jak dotąd w sprawie organizacji jutrzejszej debaty w Końskich. Koalicja Obywatelska jest za tym, by wydarzenie transmitowały trzy główne stacje telewizyjne. PiS nie wyobraża sobie, by wśród organizatorów zabrakło stacji prawicowych. Najnowsze informacje ma Sylwia Białek. Scenariusz uzgodniony przez trzy główne stacje telewizyjne TVP, Polsat i TVN przewiduje trzy bloki tematyczne, 90 minut debaty, w tym 2 minuty na końcowe refleksje. Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka napisała w mediach społecznościowych: przyjmujemy go w całości. Rafał Trzaskowski zadeklarował zaś, że w Końskich się pojawi. Odpowiedziałem na to wezwanie pana Karola Nawrockiego. Tak bardzo chciał debatować, tylko chyba nie do końca sobie zdawał sprawę z tego, że będzie musiał odpowiadać na pytania dziennikarzy po raz pierwszy. Sztab popieranego przez PiS Karola Nawrockiego zdania nie zmienia. Uważa, że w debatę powinny zaangażować się także stacje Republika i w Polsce 24. Tak mówił po zakończeniu rozmów Paweł Szefernaker. Jedynym warunkiem, o którym mówiliśmy przez 2 godziny tego spotkania, był ten, żeby debata odbyła się fair play. Organizacja debaty wisi zatem na włosku. Ręce zacierają kandydaci, którzy do Końskich zaproszeni nie zostali. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie znęcania się nad dzieckiem w przedszkolu w Gdańsku. W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak na placu zabaw małego chłopca szarpie jedna z opiekunek przedszkola numer 22. Śledczy przesłuchali już matkę dziecka i osobę, która nagrała film, mówi Mariusz Duszyński z gdańskiej prokuratury. W toku śledztwa planowane jest przesłuchanie w charakterze świadków pozostałych rodziców dzieci uczyszczających do grupy przedszkolnej, dyrektora przedszkola, opiekunek oraz innych pracowników przedszkola. Rozważane jest także, po uzyskaniu wstępnej opinii psychologa, przesłuchanie małoletnich dzieci z udziałem biegłego psychologa w specjalnie przystosowanym do tego pokoju. Podjęte zostaną także próby zabezpieczenia innych nagrań wideo, audio, dokumentacji i zostaną przeprowadzone ich oględziny. Jeśli nauczycielka usłyszy zarzuty, grozić jej będzie do 8 lat więzienia. Po tym, gdy nagranie ujrzało światło dzienne, kobieta została zawieszona. Rosja i Stany Zjednoczone zniosą wzajemne ograniczenia dla misji dyplomatycznych. To jedno z ustaleń trwających cały dzień negocjacji w Stambule. Rozmowy prowadzono na terenie rosyjskiego konsulatu. Nie poruszono kwestii konfliktu na Ukrainie. Więcej Maciej Jastrzębski. Przewodniczący rosyjskiej delegacji, ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Aleksander Darczyjew poinformował, że strony wymieniły się notami o gwarancjach bezproblemowej obsługi bankowej i finansowej swoich placówek dyplomatycznych. Waszyngton pozwoli Rosji wykorzystać swój system bankowy do uregulowania składek w ONZ i innych międzynarodowych organizacjach. Rosja zgłosiła żądanie odzyskania nieruchomości dyplomatycznych skonfiskowanych przez amerykańskie władze. Kwestia ta ma zostać poruszona podczas kolejnych konsultacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przymrozki jeszcze tylko tej nocy. W kolejnych dniach poprawa pogody, a w przyszłym tygodniu na termometrach po 20 stopni. Tak będzie we wschodnich województwach. Te ostrzeżenia obowiązują jeszcze do jutra, czyli do piątku, do godzin porannych. Tutaj przy gruncie temperatura może spadać miejscami do około minus 5 stopni Celsjusza. Natomiast na 2 metrach to około minus 2, minus 1. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski dodaje, że już w niedzielę na zachodzie wiosenna, wręcz letnia pogoda. Za tydzień na południu w Małopolsce i na Śląsku może być nawet 26 stopni. Jak będzie jutro? Za chwilę. Londyńska policja zatrzymała 6 aktywistów Greenpeace za wylanie do stawu amerykańskiej ambasady 300 litrów czerwonego barwnika. Działacze organizacji ekologicznej zabarwili wodę w proteście przeciwko sprzedaży amerykańskiej broni do Izraela, powodującej, jak zaznaczyli, śmierć i zniszczenie w Strefie Gazy. Ambasada USA popiera prawo do pokojowych protestów, ale zdecydowanie potępiamy wszelkie akty przemocy lub niszczenia mienia, oświadczyła amerykańska placówka dyplomatyczna. Według Greenpeace'u barwnik wylany do wody jest biodegradowalny i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czasami porównania bywają nie na miejscu, ale pierwsza myśl, która przyszła mi na myśl, słuchając przedpremierowo twojego albumu Puff Towards Everywhere, to Kate Bush. To chyba całkiem ładne porównanie, prawda? Wow, no to jest absolutnie fantastyczne porównanie. No, trochę jestem prawdy. W sensie, na pewno ta inspiracja gdzieś z tyłu głowy i taka przyswojona przeze mnie i przez moją głowę gdzieś wybrzmiewa, także trafione trochę. Z wrażenia nie powiedziałem, że jest ze mną Ina West, czyli Izabela Wróblewska, i podliczyłem, że ostatnio spotykaliśmy się w takich okolicznościach radiowych 7 lat temu. Wow. 7 lat temu. To wtedy byłaś trochę, można powiedzieć, pod innym szyldem. Tak, byłam pod innym szyldem i no, mam takie poczucie, że to było inne życie. W innym życiu się spotkaliśmy. Tak. A to życie, które jest teraz, jest bardziej barwniejsze, bardziej wiosenne, bardziej kolorowe? Ono jest bardziej kompleksowe. Po prostu już też z różnych przyczyn tego, że mam też rodzinę i że nie mieszkam w Polsce, no to różne inne rzeczy są do zaopiekowania i też do jakiegoś takiego przeżycia. No Berlin jest bardzo barwny, ale ja takie mam poczucie, że jeszcze nie zaczęłam z niego korzystać, bo przeprowadziłam się tam w pandemii, także był bardzo restrykcyjny lockdown 3 razy. Później zaszłam w ciążę, czyli kolejny lockdown. Ta ciąża też nie była prosta, więc musiałam dużo leżeć i spędzać po prostu czas w moim mieszkaniu na 4. piętrze podczas całego lata. Więc mam poczucie, że teraz właśnie zaczynam odkrywać to miejsce i jakoś tak zapuszczać korzenie. Wiesz co, ładnie to sobie obmyśliłaś. Chcę nawiązać do tych kolorów, o których wspomniałem. Kwiecień to chyba jedna z najpiękniejszych pór roku, w których można sobie wymarzyć premierę płyty, prawda? A ja sobie trzymam tutaj płytę winylową. Za chwilę sobie ją otworzę. To zdjęcie. Tak. To zdjęcie na tyle jest takie dosyć, powiedziałbym, niecenzuralne, ale jest bardzo artystyczne. Trochę tak. Chciałam, żeby to było zdjęcie okładkowe, natomiast wszyscy mnie od tego pomysłu odwodzili, ponieważ nie można byłoby dzielić się tą okładką w wielu miejscach, ale no tak, to jest dla mnie taka bardzo symboliczna okładka. Mnie i mojej córki, kiedy biegniemy na plaży w Berlinie pod górę, running up the hill trochę. No właśnie, to rzeczywiście taka inspiracja niesamowita. Jutro premiera twojego Puff Towards Everywhere, a dzisiaj Wolf Control w Trójce słuchamy go przed wielką, wielką premierą. Czujesz nutkę ekscytacji? Wiele nutek ekscytacji. Wiele nutek? Tak. Powinniśmy chyba dzisiaj właśnie zacząć od tego naszą dzisiejszą rozmowę, ale te skojarzenia nie tylko z Kate Bush, ale również z ogrodem, z wiosną, ze słońcem. Chociaż ta płyta pewnie była nagrywana, kiedy tego słońca nie było. Dokładnie. Ta płyta była nagrywana w zupełnym chaosie. Ja byłam bardzo odizolowana od świata zewnętrznego i miałam bardzo duże poczucie, że to już jest koniec mojego życia, że nic się więcej nie wydarzy. Także to były wybory takie, kiedy moja córka miała drzemkę, czy wziąć prysznic, czy pójść i edytować wokale, albo pisać teksty. Także to było bardzo fragmentaryczne i takie urywane. Ten cały chaos, właśnie nie wiem w jaki sposób to jest możliwe, że ten chaos przerodził się w coś takiego kojącego. Więc myślę, że to była taka moja przestrzeń ucieczkowa. Mój wyimaginowany świat, ten wymarzony, który ma się wydarzyć. No i on się dzieje teraz. Home, everybody so smooth to the touch, to quiet our pounding hearts, let it glow. Rays are gently drifting in the air, and the sun just remains so pale, a bitter cold. Home, feeling your warm tender skin, your eyes became large and filled. tears. W życiu jest tak, że kiedy już spełniamy to swoje największe marzenie życia, zastanawiamy się, co dalej, prawda? To prawda. Eyes Filled with Dreams, oczy przepełnione marzeniami. Fragment drugi albumu Path Towards Everywhere. To jeden z moich tych ulubionych fragmentów z tej płyty. A zdradzisz, dokąd prowadzi ta tytułowa ścieżka? To jest ścieżka, która no właśnie prowadzi wszędzie. Jak punkt ciężkości jest przełożony na właśnie tą drogę, nie na to, gdzie zmierzamy, jaki jest punkt końcowy, czy właśnie cel, efekt, tylko ta cała pasja wobec tej drogi, którą przemierzamy i w jaki sposób ją przemierzamy i po prostu cieszenie się tymi malutkimi nagranymi fragmencikami albo, nie wiem, uśmiechem mojej córki albo mojego partnera, albo właśnie tą wiosną, tym pięknym słońcem, które w tym momencie na nas świeci. Także to jest taka ścieżka, droga wszędzie. Nie ma celu. Jakby jest ona niewiadoma i w zasadzie nie ma znaczenia, gdzie prowadzi, bo jakby my to wszystko nosimy w sobie i jesteśmy tym takim właśnie motorem napędowym naszych działań. Z Ino West dzisiaj odsłuchujemy zupełnie przedpremierowo. To jest niesamowita uczta, że dzisiaj możemy przedpremierowo ujawniać kulisy, a tak właściwie przedsmaki dźwiękowe twojej nowej płyty. Wspominałem już o moich skojarzeniach z wiosennym ogrodem i tak właściwie słuchając utworu Sun, który za chwilę wybrzmi, równie dobrze moglibyśmy chyba wyjść na trochę z tego ogrodu, zrobić sobie taki jogging w mieście. Zastanawiam się, czy miałaś na sobie okulary przeciwsłoneczne, kiedy nagrywałaś ten utwór. Trochę miałam. To jest pierwszy utwór, który został nagrany na tą płytę. On się pojawił już w takiej formie szkicowej w 2020 roku. Także dosyć dawno. I teledysk do tego utworu był nagrany na Lanzarote w bardzo zaawansowanej ciąży. To też była moja decyzja, która prawdopodobnie sprawiła, że miałam przedwczesny poród. Ale było to przepiękne po prostu stać na tym czarnym, lanzarotańskim piasku z moimi syntezatorami i to wyśpiewać i to po prostu pokazać te emocje ruchem ciała i z tym brzuchem i z moimi dwiema przyjaciółkami, które mnie wspierały. Także trochę taki baby shower. Dźwięki uwiecznione w domowym berlińsko-warszawskim zaciszu. Jest tu i pianino, jest tu wiolonczela, skrzypce, perkusja, syntezatory. To chyba musisz mieć bardzo pojemne mieszkanie. Ja miałam bardzo dużo szczęścia. Mieszkaliśmy w tamtym okresie, kiedy nagrywałam smyki i pianino w takim studiu w dzielnicy Wedding. To jest turecka dzielnica, bardzo orientalna. A za tym studiem jest sala weselna turecka Maxim, więc różne dźwięki dochodziły po prostu z każdego kąta. No i tam było to absolutnie przepiękne studio mojego znajomego, który udostępnił mi wszystko, co tam było. Także miałam takie kilka miesięcy, gdzie przychodziłam i próbowałam swoich sił, sprawdzałam mikrofony. Sprawdzałam, jak można to nagrać, właśnie w jakiej przestrzeni będzie to brzmiało najlepiej. Więc to jest przepiękny prezent, który został mi dany. I myślę, że bez tego prezentu ta płyta nie miałaby takiego kształtu, bo nagrywałam smyki na bardzo stare mikrofony ze starymi preampami. No to była fantastyczna zabawa po prostu, szukając pięknych harmonii i aranży z Magdą Laskowską na skrzypcach i z Kornelią Jamborowicz na wiolonczeli. No tak, i w tamtym studio też były nagrane wokale, także ja byłam tam sama nocą zazwyczaj. Przy zgaszonym świetle. Tak, tak, właściwie tak. Tak, z tymi pięknie urządzonymi po prostu ścianami, z fantastyczną akustyką, ze świetnymi mikrofonami. Po prostu dostałam wszystko, wszystkie narzędzia, jakie tylko były możliwe, więc bardzo dziękuję Till za ten prezent. Till, całe szczęście, był wtedy na planie filmowym, ponieważ zajmuje się pirotechniką i palił na przykład kino w pękartach wojny. Więc to jest ten człowiek. Cieszę się, że wyjechał wtedy na jakąś pustynię i zostawił mi tą różnorodność swoich rzeczy. Ty uwielbiasz takie klimaty, można powiedzieć, vintage, takie klimaty, które rzeczywiście są kameralne, miejsca kameralne, które przyciągają nie tylko coś takiego szczególnego, ale coś tak bardzo wyjątkowego, że ten dźwięk, który roznosi się w takich nietypowych przestrzeniach, brzmi zupełnie inaczej. Ale dzisiaj jeszcze ten wątek tych akustycznych, tych wyjątkowych przestrzeni w Off Control poruszymy. To ja tylko przypomnę, że w Off Control dzisiaj gościmy Inę West, słuchamy albumu Path Towards Everywhere. Napisałaś takie piękne zdanie. Dzięki tej płycie buduję sobie nową mapę mojego serca. Ta mapa nadal się buduje, czy już jest zapisana na trwałe, na jakimś takim trwałym nośniku? Ja miałam bardzo duży problem z adaptacją w Berlinie, w miejscu, w którym mieszkam. Mieszkałam wtedy z moim partnerem na Friedrichshain, w centrum Berlina. Z okna można było zobaczyć niemal Berghain. Także był tam hałas, było mnóstwo ludzi i to byli głównie turyści. No i ja na tym czwartym piętrze bez windy, na tej wieży po prostu, taka zamknięta, odizolowana, i miałam poczucie, że jestem w wielkim tłumie, ale jestem taka sama w tym swoim doświadczeniu. Także naprawdę było ze mną niedobrze. Tam się zaczęła moja depresja. Nie mogłam budować żadnych przyjaźni, ponieważ ludzie tam przychodzili i odchodzili. Nie było nikogo, kto zostawał tam na stałe. No i ta mapa zaczęła się budować na dobrą sprawę 2 lata temu, kiedy przeprowadziliśmy się na Moabit. No i to jest właśnie turecka dzielnica i właśnie jest ona dużo bliższa mojemu sercu. Jest tam taka dzikość, jest wspólnota. Mam wspaniałych ludzi dookoła mnie, którzy mnie wspierają. Właśnie urządziłam sobie swoje studio w naszym mieszkaniu. Przejechało piękne pianino, odrestaurowany Bechstein, 100-letni. Więc no, czuję się jak u siebie. Jeszcze teraz mam psa, także to też jest takie poczucie bycia częścią czegoś większego więc zwiedzam sobie i buduję właśnie tą mapę mojego serca. Ale to jest niesamowite. Teraz sobie zdałem sprawę, że słuchając tej płyty, można robić sobie mapę Berlina, czyli jeżeli umieścisz taki bonus z komentarzem do konkretnych utworów, jeżeli ktoś pojedzie do Berlina, będzie mógł sobie rzeczywiście te miejsca zobaczyć na własne oczy i skojarzyć. Ten utwór kojarzy mi się z tym konkretnym miejscem. A jeżeli chodzi o orientalne klimaty, to też mi jest bardzo, bardzo, bardzo bliskie, bo rzeczywiście i zapachy, i smaki, i ludzie na pewno to dodaje bardzo dużo inspiracji. Tak, absolutnie. Pierwsza piosenka to jest w ogóle moje wspomnienie, kiedy leżę na kucyku, właśnie obok leży moja córka i ja leżę, jest bardzo słoneczny dzień letni. No i właśnie tam na boksi jest taki park, gdzie jest po prostu tak ciasno, czujesz oddechy ludzi na sobie. No i ja tak leżę z tą Kaliną, patrzę w niebo i widzę przemieszczające się chmury i myślę sobie, że to są te chmury, które widzą moi przyjaciele, pewnie i moja rodzina, i ja widzę też tam jakieś kształty i dopowiadam sobie znaczenia. No i to jest właśnie Peculiar Shapes of Summer Clouds. To teraz czas na fragment czwarty, Invisible Pieces. Dobrze się widzi tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tak jakoś mi się skojarzyło. Our sweet spots, our pleasure points, invisible pieces. Your blurred, watery eyes that our heart reads shut to pieces. All that words I have been missing. All that words, your blurred, watery eyes that our heart reads. Fragment czwarty najnowszego albumu In the West, Path Toward Everywhere, i dźwiękowe ścieżki, które prowadzą prosto z serca do serca i słuchaczek, i słuchaczy, a tak właściwie do wszystkich wrażliwych serc. O, to bardzo miłe. To jest, mi się wydaje, też taka uniwersalna rzecz, bo to jest płyta o pożegnaniach z tym, co utracone, z tym, co musimy po prostu utracić jako na pewnych etapach naszego życia. Także to jest jakaś taka łagodność, która ma ułatwić te trudne przeobrażenia i przemijanie rzeczy po prostu, które odchodzą, inne przychodzą. No i mam wrażenie, że to jest bardzo trudna ścieżka. Tak. Z tym przemijaniem trochę skojarzył mi się utwór Radiohead's How to Disappear Completely. Totalnie, totalnie. To jest również jeden z moich ulubionych soundtracków. Trafiłem. Tak, po raz drugi. To w ilu procentach nagrywanie tak intymnej płyty wymaga takiego tymczasowego ukrycia się przed światem? Bo domyślam się właśnie, że jednak mimo tych powiązań, mimo obecności niektórych osób, jednak ta intymność, ta cisza, to odizolowanie się jest chyba konieczne. Tak. Ja miałam dużą potrzebę samotności. W ogóle mam takie poczucie, że im jestem starsza, tym jestem bardziej introwertyczna. I że ten... Mam to samo. Tak. Od czego to zależy? To jest ciekawe pytanie. No właśnie pewnie od tego, żeby się zatrzymać na chwilę i spojrzeć takim wrażliwym, czułym okiem na to, co jest dla nas dobre, co nam nie służy. Pożegnać tych ludzi, których nie chcemy już w naszym życiu, ale już umiemy po prostu odróżnić to, co jest dla nas korzystne, a co nie. Także to jest o przemijaniu, to jest o pożegnaniach. Wydaje mi się, że to jest najbardziej bolesny i też sentymentalny moment w życiu każdego człowieka, kiedy świadomie podejmujemy decyzję o tym, jak ma wyglądać nasze życie po prostu, z czego ma się składać. Może teraz trochę radości. Pomachajmy może przez radio Jerzemu Mączyńskiemu. Tak, cześć Jerzy. Który był tutaj kilka tygodni temu gościem Off Control. Wow. Jerzego słychać, to znaczy słychać jego saksofon w Mother's Love, Mother's Hate. Album albumem, ale koncerty rządzą się swoimi prawami. Nowe kompozycje są wykonywane na żywo. Napisałaś jako duet z wiolonczelą. Będą zaaranżowane na prawy fortepian, głosy, wiolonczele i elektronikę. Masz w głowie wizję właśnie, jak te koncerty, po premierze płyty oczywiście, powinny wyglądać. One już wyglądają. Zagraliśmy 2 tygodnie temu 2 koncerty. To były 2 secret showy, więc nawet nie mogłam nikogo zaprosić. To były podsłuchy w Kieleckim Centrum Kultury i Piano dei w Jazdowie. Ten pierwszy zagraliśmy jako trio z perkusją, a drugi jako duet. I ta forma już jakby jest całkowicie dookreślona. Najbardziej mnie wzrusza to, kiedy razem śpiewamy. To jest jakaś przepiękna rzecz. Móc wymienić energię organiczną z innymi ludźmi. Także zapraszam serdecznie na koncerty. Niedługo opublikuję, gdzie będzie można usłyszeć te numery, a te subtelne koncerty będą na pewno na trasie jesiennej i sporo wiosennych i letnich festiwali. Także już niedługo powiem gdzie i zapraszam, bo mam takie poczucie, że wszyscy mogą śpiewać i po prostu być częścią tego wydarzenia. Trochę ci zazdroszczę, wiesz, bo to taki właśnie zawsze ekscytujący czas dla artysty przed premierą. Odliczamy tak właściwie, minuty nas dzielą do premiery twojej płyty i ta ekscytacja, co inni powiedzą na temat tych utworów, czy będzie się podobało. No i ten stan i ten czas przed koncertami jest taki, wydaje mi się, bardzo ekscytujący. How do you care? to you. Everything around us changes once again. Walking through the hidden but familiar place, I melt the day away. Obiecałem, że dzisiaj jeszcze powrócimy właśnie do tego sekretnego koncertu z okazji Piano Day. Ściany z drewna, mnóstwo obrazów, klimatyczne lampy. I co najważniejsze, tak jak wspominałaś, tłumy wąsko siedzących, ciasno siedzących obok siebie odbiorców. Czy taka forma akustyczna jest tobie bardziej bliższa niż taka pełnowymiarowa? Jest dla mnie na pewno dużo trudniejsza, bo z tym materiałem odsłaniam się zupełnie i towarzyszą mi jakieś takie nieznane mi emocje, bo jeszcze aż tak się nigdy nie odsłoniłam. Więc zapraszam wszystkich do tego mojego intymnego świata i myślę, że właśnie w takich małych, intymnych miejscach ten materiał zabrzmi najlepiej po prostu. Jesienią będziemy grać w Warszawie premierowy koncert pod gwiazdami w planetarium. Cudownie. Także już zapraszam i myślę, że to będzie absolutnie fantastyczne doświadczenie i dla nas, i dla słuchaczy z tą taką gwiezdną aurą. Mhm. Także już się ekscytuję na samą myśl. Co, znalazłem sobie zapiski z naszej rozmowy sprzed wielu, wielu lat i pamiętam, że tam też nawiązywaliśmy do koncertu, który zagrałaś przy wschodzącym słońcu. 5:30, Port Jabłonka nad jeziorem Omulew. Bardzo klimatyczne tak. Miejsce. Tak, to jest moje miejsce. Mój dom rodzinny. To jest coś, co bardzo czuję, do czego bardzo tęsknię, bo po prostu jestem dzieckiem wsi. Także w naturze spędziłam większość mojego życia. I zdradzę, że wizualne odzwierciedlenia tej muzyki też były kręcone właśnie tam, też do tej płyty. Mm-hmm. Także zobaczycie jeszcze raz to miejsce, ale z innej perspektywy, nie z tej naziemnej, a z takiej dużej panoramicznej, gdzie jestem ja, po prostu taka mała kropelka, jako część tego całego wszechświata. Tak, i mamy perspektywę drogi, także mieliśmy dużo dronowych ujęć. Ten dron mnie śledzi w różnych takich przemieszczających się sytuacjach, także już niedługo też ta wizualna odsłona. W radiu nie widać, ale radio to teatr wyobraźni. Cały czas trzymam w dłoniach, prawie cały czas trzymam w dłoniach płytę winylową. A w ogóle nie powiedziałem, może przypomnijmy, Ina West dzisiaj gościwo w kontroli. Dzisiaj odsłuchujemy przedpremierowo albumu Path Toward Everywhere. Warstwa obrazkowa, warstwa wizualna jest tobie bardzo bliska i może jeszcze pomachamy Annie Wyszomierskiej. Tak, tak, zdecydowanie. Ania, tak się zdarzyło, że mieszka 100 metrów ode mnie i jest po prostu moją przyjaciółką. Zostałyśmy jesteśmy bardzo sobie bliskie i po prostu wspieramy się w tych momentach nostalgicznych i w tych momentach samotności. Ania jest fotografką koncertową. Robi fantastyczne zdjęcia największym, także obskakuje wszystkie festiwale w Niemczech i naprawdę jej kariera jest zawrotna, powiedziałabym. No i przed nią umiem się najbardziej odsłonić. Zatem to były w ogóle dwie osobne to sesje. To widać. Tak. To były dwie osobne sesje. Zdjęcie okładkowe było zrobione później niż to zdjęcie tylne. Ale też wszystkie o poranku. Także to poranne słońce jest mi też bardzo bliskie, to o czym mówisz, 5:30, ten kto wstaje wcześniej, to dostaje piękne kolory i słońce. Także Aniu, bardzo ci dziękuję, macham. No i to jest osoba, która naprawdę wspiera mnie też w życiowych sytuacjach, więc jest moim powiernikiem moich wszystkich wątpliwości. No i też patrzy na mnie z innej perspektywy, także umie naprawdę uchwycić to, co we mnie takie prawdziwe. Więc dziękuję, Aniu, za to, że jesteś. Tak właściwie to słońce jest potrzebne do fotografii, bo kiedy jest zgaszone światło, to zdjęcie nie jest tak łatwo zrobić. Chociaż my lubimy słuchać muzyki przy zgaszonym, to jednak ta płyta też zdecydowanie przy porannej kawie. Oj, nie wiem, żeby nie usnąć. Nie, myślę, że nie. Są takie utwory, które też nadają się, tak jak mówiłem, do porannego joggingu. Tak, to prawda. No to może jest, no właśnie, to jest taka podróż. To jest taka podróż różnymi ścieżkami. Dokładnie, tak. Nie ma jednej ścieżki do tej płyty. Ładnie nam się to ułożyło. Tak. To jest popularna metafora, ale jakoś tak po prostu wybrzmiała we mnie i stwierdziłam, że to jest najlepszy tytuł. Był też tytuł alternatywny. Mhm. Zdradzimy. Beautiful Scars. I myślę, że też by pasował do tej płyty, bo to jest o wszystkich właśnie zraniach, otwartych, bolących ranach, które się po prostu goją i które nad którymi pracujemy i one po prostu nas niosą przez to życie. Także tak. Się rozmawia, ale z góry chciałbym z góry, naprawdę z góry bardzo podziękować. Uśmiechnąłem się od ucha do ucha, a kiedy zobaczyłem, że na końcu albumu widnieje przekorne sformułowanie Thank you for the mountain. Tak. To był w ogóle tytuł, który wpisałam przypadkiem przy pierwszym renderze tego utworu. Także chciałam podziękować wszystkim z góry. Naprawdę wielu, wielu osobom, dzięki którym ta płyta ma taki, a nie inny kształt. Dostałam też przepiękną możliwość korzystania z mieszkania mojego kolegi Aleksa i nagrywałam wszystkie pianina akustyczne właśnie w jego mieszkaniu. Także to jest kolejna przestrzeń, która była mi udostępniona. A z kolei jakby ja też udostępniam innym przestrzeń. Wspomniany Jerzy Mączyński zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj, no przeprowadzam się do Berlina, nie słyszałaś o jakiejś salce do pracowni? Ja mówię: no mam, zapraszam do mnie. No i zaczęliśmy ją dzielić po prostu. Także spotykaliśmy się dosyć często I to też jest osoba, która, która wniosła bardzo dużo pozytywnej energii i takiej, takiego życiowego spokoju, że jest naprawdę niesamowitym artystą. Więc on też miał duży wpływ na to, jak to się wszystko działo. Moglibyśmy naprawdę tutaj spędzić długie, długie godziny. Ina West, Izabela Wróblewska była moim i państwa gościem. I mam nadzieję, że spotkamy się prędzej niż ostatnio, czyli szybciej niż te 7 lat, które dzieliły nas od ostatniego spotkania. Absolutnie, też mam taką nadzieję. Na pewno nie będę miała takiej długiej przerwy. Już myślę nad kolejnym wydawnictwem, także w mojej głowie już jestem na zupełnie innej ścieżce. I wszystko na to wskazuje, że czas na napisy końcowe. 480. wydanie Off Control przechodzi do historii. Maciek Załęcki i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Biedronce od piątku do niedzieli. Piwo Harnaś w puszce 500 ml. Zł 99 za puszkę przy zakupie 2 sześciopaków z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy.